يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. رب دری آیات دما قبل سردار لکه سرنگی چې یهودیان د مؤمنانو مسلمانانو په مینځ کې سحر او جادو خورای غلط علمونه خورای نو دغه سی دی یهودو نو سوارو با د مؤمنانو مسلمانانو په مینځ کې غلط کلمات خورول غلط خبرې به خورول یو بدی خدا بیان شول چې دی ساحران دی جادوګران دی نو مسلمانانو په مینځ کې دغه سحر او جادو د عامی او د خورای اللہ تعالیٰ اسوئی چی سحر او جادو خلاصہ کے عام کلمات ام بد کلمات بری خبری چرے خورائی یادویم رو تیرے من قبر سردارے مخ کی آیتون کی اللہ تعالیٰ من اکلالا دا سحرنا سلیمان علیہ السلام سحر نرے کرے دا اللہ تعالیٰ پیغمبران ملائکو سحر او جادو نرے کرے اغین من اوشولا نو دغسی اللہ تعالیٰ من اکی دا لفظ درا عنانا اغا لفظ موائی چی اغا زو جیہتین وی اغا زو المانائین وی دغه سی لفظ هم استعمال وای چې دا غي دو معنی وي د صحیح معنی احتمال پکې اومي او د بد معنی احتمال هم پکې نو دا سی معنی مو وای یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا ولا تقولوا راعنا مو وای لفظ راعنا لفظ راعنا مو وای قران کریم کې یا ایها الذین آمنوا خطاب نه اتیا کرته شوی دی یا ایها الذین آمنوا قران کې سو زراغل نه اتیا کرته او دا خطاب دلالت کی پر ډیر شرافت او پر ډیر عزت او پر احترام دری امت باندې الله تعالی وی اے ایمان والو یا ایه الذین آمنو نه اتیا کرتا راغله مفسرین ذکر کړی دی وای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی او دا یو تویل چې ماته نصیحت وکا ماته وصیت وکا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته ډیره بهترین خبره وکړه وجسے وکا زبردست نصیحت وکما زبردست وصیت وکما قرآن کریم ولټوا قرآن کریم تلاوت کوا کله چې تا ته قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنو راشی دا غین ورستو وګوره پاغه کې بیا امر شوی نو هغه ومنه او یا به الله تعالی دې وشینه منه کړی بس دا غین منشه بس دقه تزما وصیت دی چې قرآن تلاوت کله کې نو دا خو بالا چې پوښی پوی خوبی کنه چې معنا په مطلب خوبیږي کنه نو یا ایها الذین آمنو چې کله راځي دا غین ورستو ګوري یا به الله تعالی امر کړی نو چې رسا امر ته الله تعالی کړلې په غیبه عمل کوا او یا به الله تعالی وایي چې دا کار م کوا بس دا غین ځان بس که بس د دینه بلخه خبره نشته دین نو ردی وجن علماء لیکلي دي بیا علماء دا تحقیق کړی دي چې یا ایها الذین آمنو راغلي دي نو په دې خطاباتو کې درې سلويخ اوامر الله تعالی ذکر کړی دي درې سلويخ اوامر ذکر شوی دي او اتویش نواهی پا دی که بیان شوی دی نو دری سلوی خوامر دی او اتویش نواهی دی دی نظام بد که زمار تدق وصیت دی بس او اتر لس پاقی که اخبارات دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا موای لفظ در راعنا تفصیل دری سره دا یو شبه دا دا اغی جواب اللہ تعالی ذکر کئی چی دا لگو زاحت بکو بیا دا آیات بانی بپوی شئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله هجرت وکړه مدینی ته راغې نو یهودیان بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ته راتلل کېناستل به نبی علیہ السلام به خبرې کولې مجلس کې به هغه هم ناسو یهودیان به هم ناسو نو په دې کې به یو کس یو یهودی آواز به وکوه راعنا دا لفظ به ووایه د دې ظاهري معنی دا و چې زمونږ لحاظ وکړه لکه یو سړی یو طالب العلم دی د استاد سره درس کې ناست دی نو زمونږ لږ لحاظ وکړه دا عبارت بیا وایه چې مونږ یې ووایو وی ګور وی لیکو پوه شو پې نو یهودیان به د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو نبی علیه السلام به خبرې کولې یو تن به پکې آواز وکړي راعنا زمونږ لږ لحاظ وکړه نو نبی علیه السلام به ښه کوشش وکړه چې هغه په خبره باندې پوه شي ا خبره به بیا وکړله بس وخت تیرېده وخت تیرېده وخت تیرېده مسلمانانو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اخیب هم کله کله دا ټکی بیا وایه راعنا نبی علیہ السلام ته ویل او د دې صحابه کرامو مقصد پدې کې ادب او احترام او چې زمونږ لحاظ وک دا يهوديان بچ بیا کله لاړ د یو بر سره وایو زښوله و یاره دا وای ښه کار مونږ کتلې دی ښه مونږ د پیغمبر ته په پټه باندې کنځلې کوو دا صحابه ته په ښکاره باندې کنځلې کوي و زمونږ خردي معنی د دې بل مقصد مراد دی او دا پوی کینه دا کوم اقلان چی مونږ ردی پیغمبر ته کنزلی کو دا او تم راضی کنزلی کینو مونږ خو پټه مان دا شي زمون خو په ذهن کې بل معنا مراد ده او دیو چیرې او ته فخار باندې وس چغي وای چې راعنا راعنا بس تا خبر چکل او شولا استاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ د دیو پر خبر باندې پوی شو کوئی زما دی پر الله تعالی قسمی کر دین بعد د نبی علیہ السلام په مجلس کې یو یهودی دا کلمه ویل ل چې راعنا نو ودی تور باندې بد سټ پرې کما خنجرانو تاسو ردیر پر دا خبر کوي چې نبی سم ته داس کنځلی کوي پرې کې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم بیجتی کوي بس کله دا خبر راغللی نو دیو بل خبر وکړه وی دا پیغمبر او دا صحابه کرام مونږ سره زد لري مونږ سره حسد کوي مونږ سره بغض کوي تعصب کوي مونږ سره کله چې دیو یو کلمه وای نو پاغي باندې سنشتري کله چې مونږ کوو بیا دی وځ دا بنه وای وی دا مونږ سره تعصب دی مونږ سره حسد دی بغض دی دا خبره وکړه نو دا آیاتونه دا غی په باره کې نازل شول حاصل دادې اے مؤمنان او مسلمانان تاسو دا کلمه وای موای هر کله چې یو سپا لپس د دی په زیبانې بل یو لپس ترې چې هغه انظرنا دی انظرنا وایي که نه یو د راعنا څه معنی ده زه تاسو سره کولګام شیخ صاحب خبره ذکر کوم دلته کې عام خلک څه معنی کوي استادان راعنا مه وایي لفظ د راعنا نه لفظ د راعنا څه مطلب دی شیخ صاحب رحمت الله علیه به داسې ویل لا تقولو راعنا مه وایي هغه لفظ چې هغه زو جهتین دی زول معنیین دی چې په هغه کې احتمال د صحیح معنی مشته لري په هغه کې احتمال د غلط معنی مشته لري بل هغه لفظ وای چې په هغه کې احتمال صرف د صحیح معنی دی د غلط معنی کې نشته لري نو د انظر نه مطلب مرته مو در عینا مرته مو هغه لفظ مو وای چې هغه ذل معنی یې انده هغه لفظ مو وای چې هغه زو جهتین دي چې صحیح معنی په کوم جوړی کې او غلط په کوم جوړی هغه لفظ وای چې په هغه کې صرف احتمال د صحیح معنی شته لري د غلط په کې نشته لري په دې معاشره کې باندې خبرې داسې شته دي چ هغه صحیح معنی مرکه یو غلط معنی مرکه چې سړی ته توی چې ډک شوی کنه نو دا اوس دسی ک صحیح دې ته سوچو کې نو دا ډېر غلط ټکی خدا نه دی خدای یو بد ټکی هم دی چې خلک یې بد باندې راوړي دا بد ټکی هم دی نو خو سړي پاک خبره وته کده عزت ته بده استعمال کچې موړ شوی کنه موړ شوی اوس په دې باندې سوخه پکېږي خو دا لفظ استعمال کده چې دنیا نور چره الفاظ سره دوست تاسو وې مدغه الفاظ نشاندی کومګه نو بس یو پاک لپس تره آغا تاسو وای خبر بخلاص شي الله تعالی پابندی ولګولا داسې الفاظ مو وای چې پاغي کې احتمال د صحیح معنی مشتري او د غلط معنی مشتري داسې الفاظ مو وای وسا غلط معنی د دې څه معنی څه مراد و یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا مو وای لفظ دراعنا دراعنا نه د دې مقصد سو یو قول لم بصیرینو دار چې د دې مقصد او معنی د دې دا مراد و وی اردا دا رعونت نماخوز گانا دیو پا مانا دا قمقل سرا نو دی یهودیانو بچی دا تکی نبی علیہ السلام تو آئی نو مانا داو چی اے زمان قمقل نبی علیہ السلام تو بی قمقل وائی او پیغمبر دی سو قمقل وائی خدا کافر در اخ مسلمان ندی نو اللہ تعالی وی اے مسلمانانو تاسم دا لپز موائی کتاسی پا بل نیت بانی ہم وائی خو لیکن قرار شیطی دا موائی چی دا مشکل نجوڑی گی دویم کل و دیو دا خبر کولا وی راعنا پر راعنا کی مقصد دیو راعیت راعیت مرادو وی ای زمونگ شپن کیا وی تا خو چرے گڑی بیزی سراولی دی تا زمونگ چرے داغن شکا ولی تربیت نشکا ولی تا خود گڑو بیزی شپن کیا سڑی نو راعنا کلا پا مانا دیو دا مانا مراد وی شپن کیا سڑیا لکہ حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام وی چھر پیغمبر گڑی بیزی سراولی دی نبی علیہ السلام وی مام دا مکی دا خلکو گڑی بیزی پا یسو روپای بانی بسراولی نو دیو بدا خبر کول په مجلس کې ای زمونږ شپن کیا نو دیو مقصد د دینه یو بی ادبی مراد ور دی مړه ته شپن کې سړی ته اوس مونږ ته خبرې کې نو د پیغمبر علی سلام بی ادبی کول دا خو کوپر دا خو بی دینی و درې مفسرین لیکلی دي و راعنا کی معنا د رعایت دا معنا د حفاظت او د نگهبانی د پکې نو دیو معنا مقصد دا او چې راعنا ای زمونږه نگهبانا نو یرفته پر رفته باندې چې مسلمانان دا وای نبی علیہ السلام خودی نگہبان نہ گانا وہ دا لفظ وای چھ دا مسلمانان پدی لفظ وانی خودی او چلی گی نو مانا ویدای چھ اے پیغمبر ات زمن گنی نگہبانی نگہبان او حفاظت کہ ان کی خلا دے نو دیل دا الوہیت درجہ ای ول ور کولا چھ مسلمانان ہم دا لفظ وئی او بعد ہم پسیری نو چرے نور مانیم ذکر کھڑی دی راعنا د دې سم مطلب نو اللہ تعالی پاگی وانی بس پابندی ول گولا وی دا سیم کوي بس د دینه چې تیر شي داله پزموي نور اقوالم د علماو ډیر شته شته پرې چې دا راعنا معنا سوا بعض علماو ذکر کړی دي وی راع چې دی په مخکینی اصطلاح د مصر کې راع ویل کېده لوی معبود ته ای زمونږ لوی معبوده تاریخ والو ځلی کړی وی د مصر پخوانی اصطلاح چې دی د پخوانی اصطلاح د مصر کې راع ویل کېده لوی معبود ته نو ای زمونږ لوی معبوده نو دا خو عقیده خطا وکنه بس الله په پابندی راوستل چې صحیح معنی احتمال په کې مشتره ای زمونږ لحاظ وکا یو شاګرد پول استاد ته وی زمونږ لګ لحاظ کوا مونږ ته سبق بیا وای مونږ ته ورو وای بس دا ټکه مو وای دسه ټکه وای چې دا غي صرف یو معنی جوړیږي صحیح او غلط معنی په کې احتمال نه لا تقول راعنا مو وای لفظ راعنا په دې زمانہ کې او معاشره کې هغه الفاظ چې هغه وستره او په خلکو کې چې هغه عام دي یو پاغي کې علما ذکر کړی دي د دې قیدی مطابق یو درودی تاج دی دا په پنسرو کې مشهور دی دی بعض کتابونه لیکلی شوی دی کتاب نماز پاغي کې درودی تاج لیکلی شوی پاغي کې دافع البلاء والوباء والقحط على العالم والعالم د نبی علیہ السلام په بار کې دا کلمات دی دا شرکی کلمات دی دا بدینی ده دسی الفاظ ته مو وای چې پاغي باندې ته شرک تلار شي او د درودی تاج په بار کې بعض خلکو چې ډیر فضایل دا مشهور کړی دی وای دا صحیح دی ستاسو ته حوالی وی ما دغه ځان سره ولیکئ ډیر زیاته فائدہ بل لدر کې خصوصا طلبه کرامو ته پتاوه رشیدی کی دا ذکر دی وی درود تاج خلکو ته خودل او پخپل ویل او وظیفه کول دا حرام دی او دا زهر قاتل دی او بیا وی اس کا ورد کرنا گمراهی و بدعت ہے ډیر بدعتیانو سم بری کې اختری خا درود تاج دی وظیفه کوي دا شیعگان او بریلیان چې دی وظیفه کوي نو اس کا ورد کرنا گمراہی و بدعت ہے سوچ دا کئی دا گمراہ دے یا دافع البلاء والوباء والقحط والالم پتاوی رشیدیا سلور سوا و پن دوستم نمبر صفی بانے دا دی او پتاوی محمودیہ کی وی اس میں بعضی الفاظ شرکیا ہے وی بدی کی شرکی الفاظ دی پتاوی محمودیہ اول جز دو سوا دوشتم نمبر صفی بانے دا ذکر شوید پتاوی رحیمیہ کی ام دا غوی چی بدی کی شرکی الفاظ دی او چاچ بدی بانی عقیدہ و سطر دا مشرکی کی پدی بانی پتاوی رحیمیہ دویم جز پینزہ آتیا نمبر صفحی بانی شیخ سیب رحمت اللہ علیہ دا کابلگرام اغا با ویل چی دا درودی تاج دا ایجاد کرے دے دا یو شیعہ مشرک شیعہ دے دا اغا جوڑ کرے دے او پا مسلمانانو کے رائج کرے دے چی بس پا کتابونو کی لکلی او خلق دا درودی تاج او بعضی چی دا درودی لکی او پلانیش او پلانیش تا سبا چې بدی باندې موږ پوره پوی نه شو الله په مو پوی کا چړو پوی هم نشي پدی باندې خدا چې نتی خبر یې یو نه په مسله باندې پوی شي سپی کا وای خدا دوی ما خبر پدی باندې پوی تاسو خلق چې پر معاشره کې دمونه کوي په درها د خوده په درها د رسول د خوده په درها د سلور وړو یارانو په درها د عائشه ابي دا خوې کنه دین خبر یې کنه دا هم بی دینی دا او دام شرک دی دا چې د ګناه کار دی دا سی الفاظ ما وای چې هغه مهم دی لپاره د شرک چې دا غینه د کمشینه د شرک بوی راځي بس قلاری کوي درها څه شته وي درها څه شه ده په درها د خوده په درها د رسول د خوده نو رسول د خوده د الله سره یو ځک په درها د عائشه به یغه د هغه سره یو ځک په درها د سلور واړو یارانو په درها د پلان او په تور منځ په تور منځري سور او په تور باندې را روان و دا لوی قصه خلکو جوړ کړی ده دا بډای ګانو بډاګانو دا دغه کړی دا چې بی دینی در دین ځان بچ کړي دم کوي مارته په سوره الفاتحه کې دم درو خوده و کرته یو مریض دی چا راوړ چې دا مریض دی و کرته سورۃ الفاتحه وایا او دسو ک دوه رکعات مونږ ک دامه ک په الله تعالی ولخ کی خپل دومره ایمان او عقیده نه جوړه او خپل نشي ویل یو عالم له بوځو وای دا دم ک هغه بل دم ک وس خبر خلاص شول نو دا سی ډیر تعویذونه چې تاسو ګوري پاغي کې لیکلی یا بدوح یا بدوح دا نه پدې کې لیکلی دا علماء ذکر کړی دي دا من دي شیخ ولی اللہ د کابلگرام رحمه الله تعالی دیوان به ډیر زیات قویرت کو بدو لپس چری دا مبهم لپس د چری صحیح معنی سره بس دان ته وساته بس قرار شته بل لب یا الله جل جلاله بس دا ولي ک کنه صح وک یا الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحیم تا ته کوم لیس وجدار نه جایز وکړل بس دغه کوي دا صحیح دغه دی صح دی بس دغه وک یو ماشوم لور ک الله تعالی به خگی زنانه مریض دغه لور ک الله تعالی به خگی نو دغه سی کله چې اذان ویلې شي نو د اذان نو ورستو لا اله الا الله دا ویلې شي نو خلق پسې وای محمد رسول الله اغازان که اون که بس یم کله سی پټ غوند کی وای او دا نور چوری هغه دا فکر کم نه راغلی ولې دا دین څه ناقص دی چې ته اوس پوره کې دا الله پیغمبر پکې نه دی ویل ته پسې ولې وی خو نشته په دین کې چې اوشه نشته هو ته دی قلار شکر نشته رب کې ولې فکر ځان نه جوړه دغه سی علماء ذکر کړی دي په مانځه پسې په اذان پسې ورستو دعا کول چې لاس پورته کیو بیا په شریک باندې دعا دا اذان او د اقامت په منځ کې الله دعا قبلې خدا کم درې اذان دعا چې ویل کیږي په دې کې لاسونه چتور نشته ده دغه دی خوړل ډوډۍ دی خوړل دعا وکړه او دعا چې کوم مسنونه دعا دا غوای وس خامه خا په بازي علاقو کې دا لازم ګڼي په یو ځای کې لاړلې صحیح ده یو ځای کې یو خیرات یو دعوت دی هغه ته دعا وکړه خو دا لازم ګڼل او دا عبادت ګڼل په وړاندې بازي ولایتونو دا سدي چې په هغه کې دا خامخا لازم ګڼي شاه ځای کې ډوډۍ وخوړل او لاس پورته نه کړله نو دا لوی جرم او ګناه ګڼي چې دا ولې دا ونه کړل دعا یې د توکل نه ډېره زیاته ښه خبره ده اوس دا لازم ګڼل چې خامخا ټول به راجمع کیږي بیا دعا کوه بس دا دعا ورته وکړه چې الله تعالی دې په طعام کې خیر او برکت واچوي ماشوم دې کور کې پیدا شوی دی الله تعالی دې نیک صالح ته لوی کړي بس پلانې کار دی شوی دی حاجی صاحب راغلی دی او دا ډوډۍ کړې ده الله تعالی دې حاجی صاحب رب دې قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي دا نه چې نن حاجی دی او سبا چیرې د خلکو دغه پټی نیسي او د خلکو باندې ظلمونه کوي زیاتې کړي دا دعا ورته وکړه چې الله دې په قرآن باندې روان کړي بچی دی عالم شوی دی راغلی ډوډۍ دې وخوړله الله تعالی دې رب دې علم باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې علم نورم زیات کړي دا دعا ورته وکړه اسانه خبره ده اوس پکې ځان نه دا کیسې جوړول بس دا د دین چیرې ځان ساتل پکار دي او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په الجواب الکافی کې دا غیر ډیر الفاظ ذکر کړی دي چې دا په معاشره کې مشهور دی وزان ته وساتي خلق د سوی ما شاء الله و ما شاء فلان کله الله خو خشي او ستا خو خشي کله الله خو خشي او ستا خو خشي نو دا کار به وشي نه د سی بنوي چې د الله خو خشي او ستا خو خشي هغه سکیږي چې د الله خو خشي کله ما خو خي او کني هغه سکیږي چې د الله خو خشي دا ټکی بنوي ډیر خلق د سوی هاذا من برکت الله و برکت فلان دا د الله په برکت باندې او د پلانې په برکت باندې داسې وشول نو دا لفظ داسې ویل نه دی په کار چې د پلانې ته د الله سره یو ځای کی داسې بنه کې خلک اکثر داسې وای انا فی حفظ الله و حفظ فلان وای زا په او په الله مې وسپارې په پلانې باندې مې وسپارلې بیا که خامہ خارج ته کې ورندې سی وای د الله نه مې ورستو به د وسپارلې ته مې حواله کې داسې وای د الله نه ورستو داسې مو چې الله ته مې حواله کړلې او پلانې ته مې حواله کړلې دا ټکه چې دا غلط دی دا صحیح نه دی وای زما په الله اعتماد دی انا متوکلن علی الله و علی فلان په الله مې اعتماد دی په تا مې اعتماد دی نو دا پلانې دی د الله سره یو ځای کا دا مو وای په الله مې اعتماد دی په الله مې بروسه ده او د الله نه مې ورستو بیا په تا باندې اعتماد دی ته خسړې دسې وای د الله نه ورستو دسې نه چې د الله سره دا شریک دا سټکی جریدا پر معاشره کې دا ډیر دی تعام دی او دا چیرې خواره دي چې مسلمانان په هغه کې په غلطه باندې اخته دي په کاردار کې مونږ او تاسو دغه سی عبد النبی او عبد الرسول نومي خودل علما او دلی کړی دي نو د عبد النبی او د عبد الرسول یو معنا شته دی احتمال د صحیح معنا هم پکې شته دی چې عبد په معنا د خادم سره شي او خدمتگار سره شي نو دا صحیح ده خو دغه و هم د بلی معنا پکې شته دی چې عبد راځي په معنا د بندگی کوونکو سره نو عبد النبی نوم ولکې دی عبد الله نوم ولکې دی بس عبد الرسول نوم ولک دی نو بس عبد الرسول ولمک ده عبد الرحمن عبد الرحیم نوم ولکې ده عبد الله و عبد الرحیم نو ملکی ده بس تسی نو ملکی ده کن نو دا دیر شه چره الفاظ ده غسی شتره الله رب العالمین دیو کشی منگا تاس پدی بانی پوی شوی خوز دی که خام خالق یا کی گونو دی روح پدی بانی لگی یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا موائی لفظ در راعنا یعنی داسی لفظ ما استعمال وی چه غز ذل جهتین وی ذل مانعین وی چه احتمال ده صحیح مانا و احتمال ده غلط مانا پکی و قول انظرنا او وائی لفظ ده انظرنا تفسیر جلالین وی وقولو بدلها انظرنا او وای تاسو په بدل د راعنا کی لفظ د انظرنا وای قولو بدلها انظرنا وای په بدل دغه کی لفظ د انظرنا د انظرنا په مطلب خو پوه شولای لکه یواز د انظرنا تاسو په پار خبر کی انظرنا وای د دې په معنا باندې پوه کړی هغه دې کی هو صرف معاملہ د راعنا او د انظرنا د لفظ وا د دین علاوه چې هر ټکی د راعنا معنا داسې لفظ چې هغه ظلمانین وي چې احتمال د صحیح معنا او احتمال د غلطی معنا لري که دا دی که عبدالرسول دی که عبدالرحمن دی که بل دی که بل دی تاسو ما د هغې مثالونه ویل نو د راعنا معنا دغه ده او انظرنا وایي نو په هر ټکی څوک انظرنا نه وایي یعنی داسې لفظ وایي چې په هغې کې صرف یو معنی د احتمال د یوې معنی احتمال چې هغه صرف صحیح معنا لري بس د قواي کغه د لفظ دې ک بل مانا مانا بل دا بل دا بل دا نو په ټول معاملاتو کې د شی الفاظ استعمالوي واسمعوا واوري پوریدل د قبولیت سره تفسیر جلالین معنا کړی دا واسمعوا ما تو مرون به سماع قبول دا وریدل قبولیت معنا می ته دغه وکړه لزکخه واسمعوا واوري ما تو مرون به سماع قبول اغه چې تاسو ته حکم شوه دی اغه واوري پوریدل د قبولیت سره الله تعالی بیا د سیونه کوي چرته بس مارته خبره وکړه وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو لپاره د عذاب درناک شیخ علی الله رحمۃ اللہ علیہ معنا وکولا وللکافرین او د پاره د نمنون کو د دې مسلې چې دا مسلې د الله ونه منله نو دغه کافر دي کنه چې نه منیو دغه خلاف کوي نو رد شي خلکو لپاره ډیر زیات لوی عذاب دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لند معنا د آیات کړی دا وای ول غرض ان الله تعالی نه المؤمنین د دې آیات لن مقصد دار چې الله تعالی منه کړی دي مؤمنان عن مشابهت الكفار د کافرانو د مشابهت نه قولا و فعلا چې دا غي پشان د کی ویناګان مکوي نو دا غي پشان د کی افعال مکوي ځان د کافرانو پشان د کی مو برابر وي چې هغه یو خبره کوي نو بس هغه به تاسو مکوي الله تعالی وي د سیمه کوي گزاره کوي بده کی کم چې د مسلمانانو د مسلمانۍ خبرې دي نو هغه چره هغه وکي او هغه پزان کیراولي کتا سوای چې مونږ پکې مسائل ګورو نو وګورئ معارف القرآن تلار شي مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ علی کلی دی پای کے مسائل اغه مسائل چرے کتل شی ها مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو خبر ادا کړی د ډیره بهترین خبره کړی اغه وای چی یو عالم یو کار کوي جائز کار دی خو لیکن جاهلان خلق دا غینا په مغالطه کی او په ناجائز کار کې ویخت کی یو جائز کار دی گزاره حال صرف جائز دی غوره نه دی خو چی دا عالم بیا دا جاهلان خلق ویني نور خلق اغه وای دا پلانی مولیسب دا کړی دی وای مولیسب په قلار شته ورور په قلار ته کینه دا کار مکه واسه نه چغه جاهلان بیا په حرامو کې اختش دا سی وای عالم له کول نه دی په کار دا صد زرایا مسله چې راغی ذکر کړی دی او دا غي تفصیل شته دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا مسله ذکر کړی دی او دا سی مفتشفی رحمۃ اللہ علیہ معارف القران کې ذکر کړی دی نو اغه وګوره بیا ځان لا تقول رأي نو کافرانو مشابهت مکه وی قولا و فعلا په وینا کې او دغه سي دغه په کارونو کې نن سبا ټول مسلمانان چې اختری په وینا او په کارونو کې د کافرانو سره مشابهت دي په کارونو کې جامع د مسلمانانو وګوري پیزارې وګوري دغه چره ویختان او ګيري وګوري زره کافرانو سره مشابهت دي په ویناګانو کې ټولي ویناګان چې دغه په شان دي ګيري مسلمانان له په کار دي خپل زبان وي اے مسلمانان لول په کار دي چې عربي وي ځکه عربي د ټول نه بهترین زبان دي کدان شي ویل نه خپل زبان چې کوم دی قدي وي نو نن سبا د مسلمان زوی یو یی پښتونه بس یو دوه ټکي د انګلیسي د کړی دی بس هغه چره بس هغه ټکي وي هغه ټکي پر وخت یاد او خلکو ته وي چې زه خو سړی مچ با انګلیسي زده کړل انګلیسي دې څه شي تا تر پیغمبر هغه جبرت نه معلوم د قران جبرت نه معلوم د جنت وال جبرت نه معلوم بیا طالبان پدې کې بیکار دي مدرسې طالبان هغه دوه درې کاله په مکتب کې تیر کې هغه بیا د انګلیسي دا یو ټکي چره د انګریزي تا ته یادې او ته مجلس کې چناسي ته دغه په خبرو باندې نه پويږي په گاڑی کې چناسي هغه یو غنټه کې سو کې هو یو ټکي به کې هغه خپل هغه وي ته نه پويږي او طالب چې د طالب نه دی پورې په پښتو کې هغه څه وي هغه به پويږي اخر چې زه دا ویم او یا غلې ناسي او زما په خبرو باندې پويږي مجلس کې ناسي او خبره کې یا په گاڑی کې روان خپل خبرې کې د عربی الفاظ استعمال وکنه یا په عام معاشر کې خپل عربی الفاظ استعمال نو دا بس ټول چیرې کار د غروان دی الله تعالی دې زموږ استاد حفاظت وکړي کما یو با چیرې مونږ وایو کوم بیا ده او په غیبن به خبره کو خو الله تعالی دې خیر کړي ولل کافرین عذاب الیم او د کافرانو لپاره د عذاب درناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین اینزل علیکم من خیر من ربکم دا یو آیات وای بیا بس کو دې آیات کې الله تعالی دو علتونه ذکر کړی دي ما قبل حکم د پاره تاسو د کافرانو سره مشابهت م کوي نو اولنې علت دا غدارې چې هغه تاسو سره بغض لري حسد د سره لري کینه د سره لري اے مؤمنان مسلمانانو چې ته یې تا هغه دشمن وای د کافرانو چې دی کنه دا ټول دا چې اسمر میټینګونه کوي د مسلمانانو په دشمنی باندې کوي او ته بیا د هغه په لکیب سره پسې شوی د هغه لکې دی نیول شرمېږي نه الله وای هغه سره بغض کوي هغه سره په دې ځله کې کینه لري او ته ور دي په هغه سره پسې شوی ولي کې رسې کار او دویم وجه الله تعالی ذکر کړی دا انعامات خاصه د الله تعالی په مؤمنانو باندې دي او هغه دا نشي برداشت کولی چې الله تعالی په دې مسلمانانو باندې څومره مهرباني کړی دا پاکستان چیرې دی ویور دینه بری ته سوځي دا افغانستان مجاهدین طالبان نہ پی رچا یو روپیشتہ دے نہ چاہتا محتاج دے نہ رچا نہ سوال کئی نو چہ سومر دا اللہ تعالی مہربانی راضی کافران پاغی بنی سو دی نو اللہ دغی مشابہت مکو تے دو جلا پدی ایت کی ذکر کڑی ما یود الذین کبرو نہ غواڑی کافران من اہل الكتاب الى اہل کتاب ونا کتاب یارونا یہود و عیسائیان نسوارا ولل مشرکین او نہ مشرکان نہ دو درے اقوال علماء ذکر کڑی دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا کپرو دو قسم دی یو من اہل الكتاب دی دا بیان در کپرو دے پارا ولل مشرکین یو کتابیان دی او دویم غیر کتابیان دی نو ال مشرکین کیا غیر کتابیان ته اشاره شولا او من اہل الكتاب کیا یہود و نصارا ته اشاره شولا پوشولے پنچ ایو نزل علیکم اغسن غواڑی ایو نزل علیکم چ نازل کله شی بتا سبانی من خیر من ربکم سے خیر دے طرف طرف تاسو نہ تفسیر جلالین لکری دی وجے دے کہ خیر نہ مراد چری واحدہ من خیر من وحی تفسیر جلالین والله یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص کئی پخپل مہربانی باندې چاله شو غواڑی او والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند پزل لوی دی اللہ تعالی د لوی پزل خاوند دی بادشاہ باندې چې اللہ تعالی مہربانی کئی یختص برحمته من یشاء د رحمت نو مراد څه شی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شعر مشکات کې ذکر کړی دی والله یختص برحمته یعنی بنبوته و ولایته اللہ تعالی خاص کئی پخپل پیغمبر اللہ تعالی ور کئی پیغمبری چاله چو غواړي د علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول نقل شوی دی او دغه سی وی و ولایته اللہ تعالی د خپل دوستانی د پاره څوک خاص کئی بس دا الله تعالی خو خدا بعض خلق بری خلقو کې د الله تعالی دوستانی بس هغه د الله خو خدا څوک خپل دوستو ګرځي او دویم قول د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دار وی دی دی کی د رحمت نو مراد چې دین اسلام دی الله تعالی خاص کوي په دین اسلام باندې چار جو غواړي نو ورزیت لکم الاسلام دینه الله زمونږ د پاره دین اسلام غوړه کړی دی دا د الله مهربانی ده چې مونږ ته یو بهترین نظام را لېګل دی والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضل دی لوی د لوی فضل خاوند دی الله تعالی الله رب العالمین په مونږ باندې خپل مهربانی وک الله تعالی په مونږ باندې خپل فضل وک الہ العالمین مونږ پر خپل کتاب باندې پویک الہ العالمین د کافر د ټول مؤمنانو مسلمانانو دشمنان دي رب العالمین چې دې څومره زموږ سره دشمنی کوي الله تعالی ته دې دشمنی نه مونږ په امن وساته الہ العالمین د څومره کافران چې مسلمانانو په خلاف باندې ورسره فکر دي او د مسلمانانو په خلاف باندې جنگونه کوي الله رب العالمین ته هدایت وکړه الله که هدایت په تقدیر کې نه لیکل شوی الله تعالی ته توبه الله رب العالمین په دې آیاتونو کې په قرآن کې چې د منافقانو کم قباحتونه بیان کړی دي رب العالمین ته دینه مونږ بچو سات الله تعالی کوم اوصاف چې په قرآن کې ذکر شوی دي د مؤمنانو د پیغمبرانو صحابه کرامو الله تعالی غ صفاتونه په مونږ کې راول الله په مونږ لپاره خپل قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله مونږ ته په قرآن باندې پوی آسان ک الله تعالی زمونږ وختونه ډیره پاره پاریخ ک رب العالمین زمونږ ذهنونه زمونږ سینې ته کولاو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه